Book 2 96 96 96 e 6 حروف العطف 3 لذزت 3 لذزت 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. Ungrihem sabie Silja. Unë ngrihem sabie Silja. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Lodhem sapo më duhet të mësoj. Lodhem sapo më duhet të mësoj. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Do të pushoj së punuari sa të mbush 60 vjeç. Do të pushoj së punuari sa të mbush 60 vjeç. متى أنت ستتصل؟ Kur do të merrni në telefon? Kur do të merrni në telefon? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. ستكم باك كوخ. ستكم باك كوخ. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. أي تتمار نتلفون ستكيت باك كوخ. أي تتمار نتلفون ستكيت باك كوخ. إلى متى سوف تشتغل؟ سجات دو تبونوني؟ سجات دو تبونوني؟ سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. دو تبونوي ساتموندم. دو تبونوي ساتموندم. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. دو تبونوي بر أش كو سيام إشندتشم. Do të punoj për aq kohë sa jam i shëndetshëm. Innehu yatamaddadu fi sarir badalan min an ya'mal. Ai rri në krevat në vend që të punoj. Ai rri në krevat në vend që të punoj. Innaha taqra'u al-jarida badalan min an tatbukh. Ajo lexon gazetën në vend që të gatuaj. Ajo lexon gazetën në vend që të gatuaj. Innehu yajlisu fi al-hana badalan min an yadhhaba ila al-bayt. Ai rri në lokal në vend që të shkojë në shtëpi. Ai rri në lokal në vend që të shkojë në shtëpi. حسب ما أعلم، فإنه يسكن هنا. ما أش سدي أي بانون كتو. ما أش سدي أي بانون كتو. حسب ما أعلم، فإن زوجته مريضة. ما أش سدي غروايتي أشت إسمور. ما أش سدي غروايتي أشت إسمور. حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. ما أش سدي أي أشت إي بابون. ما أش سدي أي أشت إي بابون. لقد راحت علي نومة، وإلا لكنت حسب الموعد. مزوري جومي، برندرشة دوتي شايت بربيكت. مزوري جومي. Për ndryshe, do të isha i përpikte. Lëkat fëtën il bas, wa illa lëkun të hasab al mawajd. Humba autobusin, për ndryshe, do të isha i përpikte. Humba autobusin, për ndryshe, do të isha i përpikte. Lëm e gjithi të tariq, wa illa lëkun të hasab al mawajd. Nuk e gjeta rrugën, për ndryshe do të isha i përpikt. Nuk e gjeta rrugën, për ndryshe do të isha i përpiktë.